zastanowiłem się sprawami jego. Pozbawiono go wpływu na rozwój wypadków. Zlekceważono go i znieważono. Za sprawą buntownika, jakiegoś Hiroshige Utagamy, istoty, która zresztą dawno i jak należy minęła, czas potknął się i upadł. Może to tylko psota bez znaczenia. Wybryk na skalę paru zaledwie galaktyk. Na wszelki jednak wypadek dodajmy, co następuje. Bywa tu w dobrym tonie. Wysoko sobie cenić ten obrazek. Zachwycać się i wzruszać od pokoju. Są tacy, którym to nie wystarcza. Słyszą nawet szum deszczu. Czują chłód kropel na karkach i plecach. Patrzą na most i ludzi, jakby widzieli tam siebie. W tym samym wieku, nigdy nie dotykającym. Drogą bez końca, wiecznie do odbycia. Wierzą w swoje zuchwalstwie. Rzeczywiście.